эфиры программа «Дети свободы». Программа про то, и откуль берутся, и куды сыходят дети. Тема выпуску – «Святое место. Белорусские скауты и гайды». 13 вересня Александр Лукашенко павіншаваў беларускую рэспубліканскую піянерскую арганізацыю з 20-годдзем. У фармальна ўрачыстай прамове піянерыя была названая надзейным партнэрам дзяржавы. Надзвычайная ўвага першай асобы дзяржавы да піянерыі безумоўна не выпадковая. Юны савецкі грамадзянін гартаваўся ў вайскова-патрыятычных гульнях «Зарніца», здачы нормаў ГТО і нясенні ганаровай вахты каля вечнага агню. Ён быў такім жа абаронцам айчыны, як і дарослы. Толькі маленькім. І гэта цалкам адпавядала той функцыі, якую складаюць дзяржава і грамадства на дзіцячыя арганізацыі. Распавядае даследчык культуры дзяцінства Наста Дзянішчык. Функция любой детской организации – это, конечно, институт социализации. Функция любой детской организации – это, конечно, институт социализации. Проводник некой идеологии, и под идеологией мы тут разумеем не некую доктрину политичную, а полную систему верованию каштовностью. Например, та же скаутская организация, которая про конце стагодия была створена, идеология ее была связана у Тмлику с религией вельми шильно. Пионерская организация, которая была створена уже в 20-х годах у Советском Союзе, и она была проводником, конечно, идеологии коммунистической партии. Нашим детям, здаецца, уже есть чего выбирать. Например, на сайте Министерства адукации есть список из 11 дитячих и молодевых организаций, которые отримливают державную поддержку. Напэўна ж, яны лічацца партнерами, коли не надейными, то принамсі вартыми доверу. Есть сярод іх и Ассоциация белорусских гайдов, и Белорусская Республиканская Скаутская Ассоциация. Вот что кажа про свою организацию Валентина Куск, керавница гайдов. Это публичная организация для девчонок и молодых женщин Беларуси. У нашей краине организация дзейнічае уже 17 годов. Наша миссия – это дамагнуцца каждой девчонки, раскрыть ее потенциал, как стать сапраўднай активной грамадзянкай своей краины. Алина Кулаева и Алена Рапцева пришли до гайдаў вельми маленькими девчонками. Теперь уже подлетки, яны так описывают свое гайдаўское жыццё. Ходим у дзіцячы дом, привозим цацкі для дзяцей, варэнне, мёд. Так само там гуляем з дзеткамі, поем з імі песні розныя. Наймем мы з нашай арганізацыі. Так само многа ездзі з дзіцячага дома к нам у лагер. У гэтым годзе ездзіла ў Германію, у пазапрошлым годзе ў Данію. Для мяне гэта вельмі цікава. Очень запамінаюцца лагеря. Страпа страха, асобна когда в младшым возрасте, она очень запамінаецца, потому что это что-то необыкновенное. Просто кто-то стоит тихо-тихо, а потом кто-то начинает шуршать в кустах. Маці Аліны Кулаевай Алена вельмі задаволеная ўдзелам дачкі ў гэтай арганізацыі. Самастойнасці больш з'явілася. Не дазваляем ёй прымаць рашэнні самой у некаторых пытаннях. І яна ўжо адчувае гэтую самастойнасць, гэтую такую недарослость, таму што калі ў дзецніку знаходзяцца, то яны адказваюць за малодшых. І гэта таксама нейкае пачуццё дарослості, што вось яны адказны за кагось, не толькі за сябе, але яшчэ за кагось малодшы за сябе. Дух супольнасці досыць незвычайна паспрабавала выявіць кіраўніца Валентина Куск. Є некі дух гайдынгу, які вельмі цяжка перадаць проста словамі. Гэта можна адчуць, калі ты пабываеш на некай гайдаўскай тусоўкі, на некім летніку. То есть гэта такі дух сястрынства, добрага сябровства. У нас є такі девіз: гайдынг – гэта радасць, а калі гэта не радасць, то гэта не гайдынг. Усё, што робіцца, павінна прыносіць радасць самой асобі, якая гэта удзельнічае. І толькі потым мы можам казаць, што мы можам дапамагаць усім вакол. Але мэта гайдынгу ў разуменні гайда Алены Рапцевой подобная до развага у досвідченого педагога советской загартовки. Чтобы дети больше развивались в ту сторону, в которую положено, а не ходили по улицам и неизвестно чем занимались. А так они проводят время с толком, они узнают что-то новое и для себя в жизни откладывают полезного много. «Острая брама. История одного цуду». Новая передача Сергея Дубовца. Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны. Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды. У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Праграма пра тое, адкуль бяруцца і куды сыходзяць дзеці. Тэма выпуску – «Святое месца. Беларускія скауты і гайды». А вось як бачыць сябе і сваю арганізацыю сённяшнія беларускія скауты. Нет, у меня еще нет тотема, я только был в прошлом году посвящен. Мне кажется, что тотема дает по характеру человека, то есть какой есть характер, по такому и тотема дает. При обращении к какому-то скауте у нас обращается брат и говорят тотем. Так гораздо проще, чем одному. Ты сам развиваешься, тебе помогают, тебя поддерживают, тебя любят всегда, какими бы качествами ты ни обладал. Если ты что-то делаешь неправильно, тебя не будут давить, тебе просто объяснят, расскажут, ты сам захочешь измениться и стать лучше. Мы с другом сидели, страдали от безделья. И его мама предложила нам съездить в лагерь с палатками, со спальниками. Говорили вначале, что там будет интересно, круто, что-то мы будем делать все, что захотим. Но как только мы туда приехали, это было сначала не так. Первые два дня мы обустраивали весь лагерь. Сначала мне не нравилось рубить, пилить, колоть, ходить за дровами. Но мне нравилось смотреть, как это делают другие. И, может, возможно, поэтому я стал скаутом. Ну, а теперь мы работаем и думаем, как бы побыстрее попасть в лагерь. Там весело, хорошо, там можно сделать много того, чего ты не можешь сделать в городе. Усе спробы высветліць, якія менавіта каштоўнасці прышчапляе дзецям сучасны скаўцкі рух, скончыліся для мяне паразай і пустымі словамі. Агульнавядомы факт, што піянерская арганізацыя толькі капіявала скаўцкую ініцыятыву. Але калі слухаеш скаўцкіх лідараў, з'яўляецца падазрэнне, што ў Беларусі магло стацца і наадварот. Сённяшнія скаўты сталі нашчадкамі савецкай піянерыі. На самом деле очень много мероприятий проводится у нас не только в Минске, в регионах. Различные мероприятия, например, в субботу мы едем рассказывать о скаутском движении в лагере «Лидер», который находится под Минском. Там находится сейчас кадетская смена кадетского училища. Вот для них мы будем рассказывать. Поход на реку Уша в канун 9 мая у нас проводится уже много лет. Мы идем по местам боевой славы и с возложением венков на могилах воинов Великой Отечественной войны. В течение года проходит, например, различные природоохранные мероприятия и уборки каких-то лесопарковых зон, да, то есть мы заботимся о природе Беларуси и всячески стараемся поддерживать чистоту. К столетию со дня перезахоронения мощей Пресвятой Ефросинии Полоцкой у нас проходила игра «Во со Святой Ефросинии». Однако скауты у Беларуси еще зусім недавно были розные. Вось што распавядае сябар гвалтоўна ліквідаванага аб'яднання беларускіх скаутаў Максім Чарняўскі. Гэта былі 90-е. Быў раскол па ўсёй Беларусі, па ўсяму грамадству, і гэтак быў раскол і тут. Арганізацыя наша была аб'яднання беларускіх скаутаў. Мы бралі ўсіх дзяцей, але мы лічылі, што мы грамадзяне Беларусі, і мы мусім быць для Беларусі. Незалежна ад таго, хто ты, праваслаўны, каталік, габрэй, неважна якая канфесія, неважна якая рэлігія, патрыку ты скаўцкага гальштука, гэта Бог, бацькаўшчына і добры ўчынак. Дарэчы, калі памятаеце Янку Маўра, у яго ёсць такі дзіцячы мілы твор пра арганізацыю дзіцячую, такая, якая спантанна ўтвараецца. І асноўная іхняя такая ідэя, што вот кожны дзень трэба рабіць добры ўчынак. Але гэта проста ўзяцца са скаўтынгу. Гэта адгалос скаўцкіх арганізацый, каторыя яшчэ віселі тады ў паветры. Кіраўнік існуючай скаўцкай арганізацыі Ігар Касцевіч характарызуе сваю арганізацыю наступным чынам. Наша организация уже 22 года. Мы еще в 88 году образовались. За это время у нас численность была увеличена, потом обратно уменьшена. То есть вот так вот, как бы как любая другая организация, просто живем своей жизнью. Но проблема в том, что, конечно, лидеров как таковых у нас много нет. Ну, надо семьи содержать, работать. Раньше было проще. Есть руководители только наши бывшие дети, которые выросли, которые сами уже руководят новыми патрулями, новым поколением скаутов. Як можна заўважыць, пэўныя ідэалогіі ўсё ж ёсць, прычым настолькі моцныя, што ў барацьбе за існаванне розныя плыні скаўцкага руху знікалі менавіта па ідэалагічных прычынах, кажа Максім Чарняўскі. Калі ў нас это быў Бог бацькаўшчына добры ўчынак, то на той час арганізацыя Касцевіча была выразна прарасійская, гэта было выключна праваслаўе. І асноўны наш антаганізм з іхняй арганізацыі пакладаўся менавіта ў Бог бацькаўшчына і добры ўчынак. У нас супадаў такі добры ўчынак. Бацькаўшчына ў нас была розная, для нас Беларусь, для іх у шырокім сэнсе Расія, которая якбы ахаплівала былыя рэспублікі, груба кажучы. І зноў такі у нас было досыць многа каталікоў і не я, то было былі габраі, іудзеі, а з таго боку было па максімуму праваслаўе. Між тым дзецям і падлеткам калектыў неабходны, каб стаць паўнавартаснай і самастойнай асобай. Культуролях Наста Дзянішчык падкрэслівае. С 7-9 лет у ребенка начинается такой период как бы социализации или такой. С 7-9 годов у дитя начинается период социализации, такой активности, когда ему вельми важно меркование ягоных одногодков, и он начинает с ними активно коммуниковать. Для его одногодки робятся больше значными, больше авторитетными фигурами, чем дорослые. Менавіта тому все зауважные педагоги практически одноголосно повторяют думку: дитя нельга выховывать, з ім треба сябраваць. Дружыць. Здаецца, гэты прынцып яшчэ не зусім відавочны для лідараў, нават тых дзіцячых арганізацыяў, якія мы прызвычаіліся лічыць найбольш прасунутымі. Одним из главных принципов, которых не устают повторять исследователи, это один из главных принципов, які не стамляюцца паўтараць даследчыкі, ёсць принцип того, что дзіця цяпер ёсць паўнавартасным удзельнікам усіх працэсаў, якія адбываюцца ў грамадстве. Дзіця гэта ўжо не той недачалавек, якім трэба апекавацца, якога трэба выхоўваць, прымяняць да яго тыя ці іншыя педагагічныя сістэмы. Гэта чалавек, які можа зрабіць свой выбар. І таму, канечне, вельмі важна, каб гэты выбар быў, каб было шмат арганізацыяў. Каб было многа разных арганізацый. Нягледзячы на тое, што манаполія на дзіцячыя галовы ўжо не належыць дзяржаве, сапраўднай альтэрнатывы яшчэ няма. Але не бывае пустое святое месца. Таму дзеці і падлеткі, як заўжды, ствараюць стыхійныя ініцыятывы, пра што мы распавядзем у адной з наступных перадач.